Para gözlerime kız param seni saklay, canlarımda sen kaldırgan mehabet urun tapmay. Günler öte, aylar öte, şık tizirek yollarga, yazlar kite şeyler öte. Gözü kalasın lağanıga. Günler öte, aylar öte, şık tizirek yollarga, yazlar kite şeyler öte. Gözü kalasın lağanıga. Şeşken güller salam güngelim bakşasında, siber ışın nazlar saklayım tutmiş etamşasında. Günler öte, aylar öte, şık tizirek yollarga, yazlar kite şeyler öte. Gözü kalasın lağanıga. Günler öte, aylar öte, şık tizirek yollarga, yazlar kite şeyler öte. Gözü kalasın lağanıga. Kalasın lağanıga. Günler öte, aylar öte, şık tizirek yollarga, yazlar kite şeyler öte. Gözü kalasın lağanıga. Yazlar kite şeyler öte. Gözü kalasın lağanıga. Kalasın lağanıga. Gözü kalasın lağanıga.